ले दिल मा दो खरिए मोमा साबा तुम बरिया छो मा ओ आले दिल मा दो खरिए मोमा साबा तुम बरिया छो मा तुन क्यों माई सी ब्रह्मा खल से दाजामा तुन क्यों माई सी ब्रह्मा खल से दाजामा गल कुरी खासी एक राशी शिमला दोंगल से मोबा एल शिमला दोंगल ज्ञान मामी ना खम ना चुसे मगई एल मिला मिखली प्या मोबा एल मिला मिखली प्या मोबा ओ आले दिल मा दो करिए मोमा शिमला दू गल गो मामी रंगलन रंग नन गम दासी एल शिमला दू गल गो मामी रंगलन रंग नन गम दासी गाचा तिले आरे सई महसिन ये दा पिन मोबा ते तिन छम गई रोलामा ते सिम ये ला तंग मोबा चू जम्बुलिंग रिंग अलंग मोला रोबी बाये नोन विदासी इसे गादा पंगमोबा इसे गादा पंगमोबा ओ आले तिल मा दो खरिए मोमा चाबा थुं बरिया छोमा ओ आले तिल मा दो खरिए मोमा चाबा थुं बरिया छोमा सी ब्रह्मा खल से दाजामा टोल क्यों मैं सी ब्रह्मा खल से दाजामा गल कुरी खासी ए खासी शिमला दोंगल से मोबा एल शिमला दोंगल गो मामी ना खम ना चूसे मई एल मिला मिखली प्या मोबा मिला मिला मिखली प्यावोगा ओ आले तिल मा दो खरिए मोमा खारी दोंगला बापो मरंग तीनी मेला सिंपोजिम भर खारी दोंगला बापो मरंग तीनी मेला सिंपोजिम मी बैरी ला तम ज्ञान सी तीला लंगल गुन इजिम ले जिम यर जर गिग नुन आमन बा चूरंग तला विदासी जतिन ग्रन सोसी भसैनु नी दौलती रे सिदासी छुपा पिसन सर फिर खासी छुपा पिसन सर फिर खासी ओ आले तिल मा दो खरिए मोमा चाबा थुं बरिया छोमा ओ आले तिल मा दो खरिए मोमा चाबा थुं बरिया छोमा क्यों मैं सी ए ब्रह्मा खल से दा आजामा टोल क्यों मैं सी ए ब्रह्मा खल से दा आजामा गल कुरी खासी ए खासी शिमला दोंगल से मोबा एल शिमला दोंगल गो मामी ना खम ना चूसे मई एल मिला मिखली प्या मोबा एल मिला मिखली प्या मोबा एल मिला मिखली प्या मोबा एल मिला मिखली प्या मोबा एल मिला मिखली प्या मोबा एल मिला मिखली प्या मोबा।